Gdybym mógł popłynąć galeonem, być samotnym podniebnym jeźdźcem, odkrywać tajemnice podczas snu i skarby, których nie można kupić za pieniądze. Wydaje się, że nie jesteśmy sami. Tylu jeźdźców na niebie, wiatry tęsknoty w żaglach, szukają drugiej strony. Październikowe wydanie trzeciej strony Księżyca w programie trzecim Polskiego Radia zrealizują Elżbieta Różycka i Rafał Baryła, a na czterogodzinny lot statkiem TSK zapraszają autorzy audycji Grzegorz Połatyński i Marek Starzyk. Dobry wieczór. Here they come. Ta smutna informacja dotarła do nas dwa dni po ostatnim locie statku TSK. Rico Kasek jest już wśród podniebnych jeźdźców, ale niestety przemierza te niezbadane przez człowieka za życia galaktyki. Richard Okasek z grupą The Cars nagrał 7 albumów. Ostatni w roku 2011, kiedy to zespół powrócił po ponad 20-letniej przerwie. Rozpoczęliśmy smutną informacją. Będziemy mieli też pod koniec dzisiejszej audycji nawiązanie do okresu żałoby. Będzie to próba godzenia się z losem, próba zrozumienia bólu po odejściu kogoś bliskiego. Niezwykła próba na najnowszej płycie Nicka Cave'a i to około godziny 3 tej nocy będziemy słuchali właśnie tego wydawnictwa. A wcześniej? To będzie danie główne dzisiejszej audycji, spotkanie z muzyką Nicka Cave'a. A pierwsze 2 godziny jak zwykle wypełnią muzyczne nowości. Później odwiedzimy kilka niemieckich miast. Wiesz, Grzegorz, że w Hamburgu i w Berlinie jest więcej mostów niż w Wenecji. W każdym z tych miast z osobna. Później połączymy się również z DJ-em Luną, który zapowie nadchodzące wydarzenie koncertowe we Wrocławiu. Mowa oczywiście o Warsaw, o Wrocław Industrial Festival. A zanim to wszystko nastąpi, przypomnijmy sobie pieśń księżycową, która towarzyszyła nam podczas spotkania wrześniowego. Bragolin i No One Ever Speaks in This House. No one ever speaks in this house. To nasza pieśń księżycowa sprzed miesiąca. Bragolin dwa dni temu zagrał w Wrocławiu w ramach Rhythm to the Batcave Festival, który to festiwal jeszcze dzisiaj w nocy trwa. Zakończy się pewnie za 3-4 godziny mniej więcej wtedy, kiedy skończy się trzecia strona księżyca, ale być może ktoś z Państwa trochę wcześniej się wyrwie z imprezy i nam napisze, czy ta kompozycja pojawiła się podczas ich występu. Również zachęcamy Państwa do dzielenia się uwagami z warszawskiego występu grupy Chromatics, który miał miejsce tego wieczoru. Zespół Chromatics pojawi się w dalszej części audycji, a teraz pora na prezentację naszej październikowej pieśni księżycowej, która pochodzi z nowego albumu Bed for Lashes, Lost Girls, kompozycja Desert Man. Measuring the distance between you and I, finding the location inside. You being alive while I'm alive. Living in the dusty desert sky. Nasza będzie miała niedługo urodziny. Urodziła się 25 października 1979 roku. Natasza Khan, bardziej znana jako Bed for Lashes. Natasza ma korzenie pakistańskie. Jej ojciec był czynnym graczem squasha w Pakistanie i również Natasza miała problemy wśród rówieśników związane ze swoim pakistańskim pochodzeniem. Młodzież bywa okrutna i dlatego Natasza często wagarowała w szkole. Jej nowy album, bardzo ciekawa płyta, Lost Girls, ukazał się niedawno. Jeszcze jedna propozycja z tego wydawnictwa, kompozycja Mountain. Zafascynowana muzyką Nicka Cave'a oraz filmami Ingmara Bergmana Chelsea Wolfe. 4 lata starsza od Nataszy Kahn. Chelsea ma korzenie norwesko-niemieckie, ale dorastała w Kalifornii. Była bardzo przywiązana do swojej babci, która nauczyła ją japońskiej sztuki reiki. Reiki nie jest religią, nie jest również filozofią, jest energią i sztuką jej wykorzystania opartą na 5 uniwersalnych zasadach. Te zasady to: chociaż dziś nie martw się, chociaż dziś nie złość się, chociaż dziś bądź wdzięczny, chociaż dziś pracuj uczciwie, chociaż dziś bądź miły dla innych. Aktualnie jest w trasie koncertowej po Stanach Zjednoczonych, a w marcu 2020 roku przyjedzie do Europy. W Polsce niestety nie zagra, ale najbliżej będzie można się udać na jej koncert 11 marca do Pragi. A propos wydarzeń koncertowych, wspominaliśmy Państwu, że dzisiaj Chromatics to już za nami, ale już jutro w Warszawie SEC Braco to w ramach Old Schoolu w klubu kawiarni Młodsza Siostra. 15 października w Łodzi w Megafonie Rome i Jerome Rutter. New Model Army na kilka koncertów przyjeżdża. Prezentowaliśmy Państwu podczas ostatniej audycji kilka nagrań z ostatniej bardzo dobrej płyty Justina Sullivana i przyjaciół. I tak zaczynają 13 października w Poznaniu, później Gdynia, Warszawa, Wrocław i kończą 18 w krakowskim Kwadracie. Decadent Fan Club to będzie zespół, który występuje przed grupą New Model Army. Dalsze wiadomości koncertowe. 19 października Agresywa 69 i Smog w Chorzowie. 20 Lee Porcelain i Baśnia i Deadly Friend. I tutaj się spotykamy na pewno w Pogłosie w Warszawie. 22 Agent Side Grinder. To będzie we Wrocławiu. 24 Drap Majesty w warszawskiej Hydrozagadce. 25 w ramach Sand Edit, Nightser App i DAF między innymi. 26 Tangerine Dream. Proszę Państwa, tylu ciekawych, kosmicznych koncertów jeszcze nie było, a przez ten weekend Łódź to będzie w ogóle miasto, w którym będzie królowała księżycowa muzyka, albowiem 25 w ramach Sand Edit wspomniano już między innymi Nightser App, a dzień później w ramach Dark Rapture Festivalu, już drugiej edycji tej imprezy, aż cztery zespoły: Ordo Rosaris Equilibrio, In Slaughter Natives, Mortis i Of the Wind and the Moon. Polecamy Państwu tę imprezę, tam również musimy się spotkać. To tyle zapowiedzi koncertowych. Dzisiaj jeszcze będziemy opowiadali Państwu m.in. o Wrocław Industrial Festivalu. Będziemy mieli dla Państwa zaproszenia na ten festiwal, ale to w dalszej części audycji. Birth of Violence to już szósta studyjna płyta Chelsea Wolf, która ujrzała światło dzienne 13 września tego roku. Jeszcze jedna propozycja z tego wydawnictwa: Little Grave. trzeciej stronie Księżyca, pora na zmianę tempa. Nowe wydawnictwo francuskiego projektu Closed Mouth. Thank you. Yannick Raw, znany z takich zespołów jak Triple Sound, Bluebird's Castle czy So What. Jeszcze parę lat temu nie podejrzewał, że sam będzie śpiewał w nagraniach, ale zdecydował się to zrobić w ramach projektu Close Mouth. Nowe wydawnictwo, album zatytułowany One. Yannick ma dwóch starszych braci, którzy zadbali od jego wczesnego dzieciństwa o jego edukację muzyczną. Najpierw była fascynacja grupą The Police, a szczególnie sposobem gry na perkusji Stewarta Copelanda. Później przyszła fascynacja między innymi muzyką The Cure, Briana Eno, Slowdive czy też My Bloody Valentine. W programie trzecim przypominamy, słuchają Państwo Trzeciej Strony Księżyca, audycji, która pojawia się zawsze, kiedy księżyc jest w pełni. Pełnia @polskieradio.pl to adres, pod którym jesteśmy do Państwa dyspozycji. Zachęcamy Państwa również do meldowania się na pokładzie naszego statku za pośrednictwem Facebooka. Zapraszamy Państwa również, zachęcamy Państwa również do tego, aby Państwo dzielili się z nami zdjęciami księżyca. I tak, pierwsze zdjęcia dzisiaj przysłał pan Szymon z miejscowości Rydułtowy, pan Robert, pan Tomek z Torunia, pan Daniel z Raszyc i pan Rafał z Hamburga. Wszędzie księżyc widać doskonale. Jako pierwsi na statek wsiedli, oprócz wspomnianego już w serwisie kilka minut po północy, Eliota Kipchoge, który, przypomnę, jako pierwszy człowiek przebiegł maraton poniżej 2 godzin. No i on na pewno był pierwszy na pokładzie naszego statku, ale zaraz za nim pan Piotr, pani Jolanta z Kalisza, pan Tomasz rezydujący na Malcie, Mona Kotur, Kinga z Władysławowa i pan Konrad, gdzieś znajdujący się w lesie pomiędzy Manchesterem a Liverpoolem. Jako pierwszy raz zameldował się u nas m.in. pan Tomasz z Krakowa. Witamy, panie Tomaszu, na pokładzie. Pierwsze echa również koncertów, o których wspominaliśmy, się pojawiają. Tak pan Marcin napisał: Chromatics wypadli koncertowo. Były momenty zachwytu, uniesienia, nawet muzycznego transu, co w wypadku tak łagodnej muzyki jest nie lada niespodzianką. Przenieśli na scenę swoje najlepsze kompozycje. Szkoda tylko, że nie było mojej najukochańszej Blue Girl. To cast a long shadow, to określenie oznacza zrobienie czegoś, co będzie miało konsekwencje również w przyszłości, położy się cieniem na przyszłości. Taki tytuł nosi kolejna kompozycja Close Mouth. Francji przenosimy się do Belgii, by wysłuchać świetnej debiutanckiej epki duetu Figure Section.